to nasza wyspa skarbów. Jedne plecy, 10 garbów. Boga z ludźmi twardy dialog to dekalog. Brak jednego przykazania. Spal, nim siądziesz do czytania. Lecz nie doszło do spalenia, bo z kamienia. Czynem jednak świadczy człowiek, że mu nie są normy w głowie. No i gdyby się kto pytał, to nie czytał. Żyje prawda pośród ludzi, wobec której wszystkie marne. Łatwiej białe jest pobrudzić, niż wybielić to, co czarne. Więc codzienni i normalni próbujemy być moralni w normach pralni. By z przyrody żyć porządkiem, standard wspiera się wyjątkiem. Pośród tych, co niegodziwi, są uczciwi. Gdy ty geny masz z przeceny, na takiego nie ma ceny. Żadnego nie skusi piesa boski desant. Taki jest jak palec Boży. No i czasem da się złożyć z palców bożych większa cząstka, Boża piąstka. Żyje prawda pośród ludzi, wobec której wszystkie marne. Łatwiej białe jest pobrudzić, niż wybielić to, co czarne. Więc codzienni i normalni próbujemy być moralni w normach pralni. Byłem na koncercie Anny Stankiewicz. No i postanowiłem w związku z tym sięgnąć po tę płytę. Strobel, kofta, wołek. No bo ciągle przed nami jeszcze spotkanie z Januszem Stroblem i Anną Stankiewicz chyba. No tak, ciągle przed nami, ale po raz pierwszy posłuchałem tych piosenek, tego repertuaru na żywo. No i myślę, że warto było. Także jeśli państwo jeszcze nie mają tej płyty, to polecam. No i polecam również koncerty. No ale... Jako się rzekło, 1 października, nieodwołalny koniec wakacji. Nie ma rodziny. Nie ma żony. Na wczasy wszyscy wyjechali. Milczy telefon wyłączony. Niezapłacony gaz nie pali. Dostawca nie przynosi mleka. Kot chodzi z głodu trawę popaść. Niezapłacona praczka czeka w krzakach, chcąc mnie z nienacka dopaść. Kanarek kubuś wypuszczony, z jedną wróblicą gzi się w lasach. Nie ma rodziny, nie ma żony, bo wszyscy oprócz mnie na wczasach. miasto tchnie pustką. Ci w Karpatach, tamtych bałtycki prąd unosi. Co parę kroków wolna chata. Lecz kogóż na tę chatę prosić? Brak dreptakowej, Henia córki, ubyła Walentyna Dyćko. Same zostały się wybiórki, że wspomnę kocią mocią brzyską. Zezio też chodzi rozżalony. Co ci jest? Pytam, byku kras. Nie ma rodziny, nie ma żony, bo wiada co za wredne czasy. Siadamy sobie czasem z Zyziem, staramy się rozerwać siłą, poddając głośno analizie, co by to było, gdyby było, jakby się wtedy rozrabiało. Gwarzyby obaj w martwą ciszę, gdyby przypadkiem dopisało, choć każdy wie, że nie dopisze. W kącie się drapie pies zapchlony, ćma wokół lampy koła kreśli. Nie ma rodziny, nie ma żony, na wczasy wszyscy się wynieśli. Ale za miesiąc wszyscy wrócą, zabrzmią okrzyki kotuś, tata, i błogi spokój znów zakłócą, i znów będziemy czekać lat upalnej wielkomiejskiej ciszy, nudnych ciągnących się wakacji, gdy słychać, jak się w norce myszy odbija nagle po kolacji. I każdy będzie rozczulony, marzył, że co moka dziecię w czółko. Nie ma rodziny, nie ma żony, a potem znów są i tak w kółko. No i tak w kółko. To zapowiedź najnowszej płyty Olka Grotowskiego, która w połowie tego miesiąca ma się ukazać. Tak, to oficjalna premiera 14 października, tylko jeszcze nie do końca wiadomo, kiedy będzie tak zwana premiera handlowa, więc trochę później być może będą Państwo mogli znaleźć tę płytę w księgarniach, ale my będziemy o tym informować. No i pewnie sięgniemy po tę płytę jeszcze nieraz. Teraz wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Miłość. W cyklu Życzliwa Piwnica na scenie legendarnej Piwnicy pod Baranami w Krakowie wystąpi warszawski zespół Nic Wielkiego, przypominający o swoim istnieniu starym i nowym repertuarem. Koncert odbędzie się w piątek, 3 października, początek o 19. Byłaś tak wytęskniona, się znużyłaś. Byłaś tak wypełniona, że w końcu coś straciłaś. W żółtych płomieniach liści. Tak nazywa się Festiwal Piosenki Literackiej imienia Łucji Prus, który po raz szósty, w piątek, 3 października, rozpocznie się w Białymstoku. Prócz konkursu piosenki, w programie festiwalu zaplanowano koncerty Czerwonego Tulipana, Doroty Osińskiej i Anny Marii Jopek. Koncerty odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, a impreza potrwa do 5 października. Widzisz, jeśli ja oczy mam przeźroczyste, to jak łza, którą otarłbyś pewność. Drugi festiwal Pieśniarze Niepokorni w sobotę 4 października odbędzie się we wrocławskim klubie Firlej. Podczas koncertowego maratonu wystąpią Remigiusz Szuman, Projekt Wołodia, Piotr Bakal i Renata Przemyk. Koncert rozpocznie się o 16:00. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki Federacja świętuje 15-lecie istnienia na zmianę, prezentując program ze swoimi największymi hitami i utworami zupełnie nowymi. Ten ostatni, zatytułowany Wszystko Nowe, zespół wykona w krakowskim Lochu Camelot w najbliższą niedzielę, 5 października, początek o 17:00. A mnie już pora nim, słowo za ciasne nim, jest za obszerny. Karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas, jak i to nas. I jeszcze informacja o koncercie artysty, który recitalami nas nie rozpieszcza. Andrzej Garczarek w niedzielę 5 października zaśpiewa w Kielcach. Koncert odbędzie się w Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskiego. Początek o 18:00. Ktoś na grzebieniu gra titinę, sączy się zmierzchu denaturat. Życie umową jest to dzieło, a zamiast dzieła jest chałtura. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Życie umową jest o dzieło, a zamiast dzieła jest chałtura. To no, bardzo ale ładne. Też sączy się zmierzchu denaturat. Nie wiem, czy to jeszcze bardziej mi się nie podoba. Dawno nie słuchaliśmy Garczarka, wiesz? To prawda, to prawda. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji jeszcze tylko przypomnę, gip@polskieradio.pl. Dawno również nie sięgaliśmy po płytę Błędne Koło. A jest okazja, bo zespół... No Paśko i co to, tak się nazywa. Tak. Ten skład wystąpi w Warszawie. Wielcy czy mali? losy z mocy. Na wskroś, na kres wysyłam pocisk, posyłam dźwięk. Wielkość to histeria skali, niezmierność i zmienności, ruch serca spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów wielcy czy mali. No ale czasem dobrze jest zrobić sobie przerwę po to, żeby z tym większą radością wrócić do piosenek, które znamy już od paru miesięcy. I bardzo ciekaw jestem, jak to wypadnie na koncercie. Niestety nie mogliśmy być we Wrocławiu wtedy, kiedy ten album był promowany, więc no, tym większa nasza radość, że jest okazja spotkać się w Warszawie. I ten koncert Paśko i zespół Co To odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 października o godzinie 19:30 w Teatrze Muzycznym Roma, ale nie na dużej, tylko na małej scenie, na którą wchodzi się z drugiej strony jak gdyby teatru, ale to jest bardzo piękne, bardzo takie klimatyczne miejsce, które można porównać, jeżeli państwo tam nie byli, trochę do Teatru Kores, bo ono jest w podobny sposób, jest ustawiona tam publiczność i myślę, że to jest też podobnej wielkości sala, na pewnie jakieś 200 miejsc, może nawet nie na tyle. 6 października, 19:30 Teatr Muzyczny Roma w Warszawie i mamy zaproszenia, więc... Mamy zaproszenia, proszę do nas... Właśnie, dzwonić. Mieli państwo z nami ochotę się wybrać na ten koncert, to bardzo proszę teraz 22:07. Paśko i Co To? Wojna zła, początek zżera własny koniec. Wojna zła, powietrze, słowa, woda, ogień. Pamięć zła, nie pamięć zła, a prawda po nic. Każdy ptak wybiera wolność. Między nami wojna. wszystkiego dość i nie dość wszystko. Wolność zła. Najdalej ma, kto jest już blisko. Cisza trwa. Chyba anioł wojny lata nisko. Czujesz smak. Po bojowisku. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Między nami wojna. Przemek Paśko i jego piosenki. I jego zespół. Godzina 19.30, najbliższy poniedziałek, 6 października, Warszawa, Teatr Roma, mała scena. No a teraz zrobimy skok na głęboką wodę, bo piosenka, której państwo posłuchają za moment, kompletnie nie pasuje do audycji Gitarą i Piórem, ale ponieważ minęło tyle lat, myślę, że przynajmniej niektórym z państwa ten kontekst może być potrzebny. Jesteśmy na festiwalu w Opolu. Rok 1981. Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu i pili kakao. Czy pamiętasz jeszcze tę wycieczkę pierwszą ten sprzed lat? Placu tuż za szkołą zabrał was autokar prosto w maj. Bo nie miałeś mokre gardele, nogi z wachy na włosu jej dźwięk. Ty była tuż, tuż, ty była tuż, tuż. Brakło stóp i brakło kół. Najpiękniejsza w klasie bez dwóch zdań. Na przerwach piłeś o nią się nieraz. Jej obraz choć zamglony w sercu masz i nie zatomisz. Nie, nie, nie. Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu i pili kakao. Mlecze tak powstały, pola rozkwitały wokół was. Dni najwspanialsze spośród twego życia, przyznaj sam. Zdjęcia jej robiłeś pośród dróg, aparatem słynnej marki dróg. Gdy była tuż, tuż, gdy była tuż, tuż, brakło słów i brakło tuż. O, o, o, na, na, na. Najpiękniejsza w klasie. bez dwóch zdań. Ta przerwa, piłeś o nią się nieraz. Ty obraz końca ogromny w sercu masz i nie zapomnisz. Nie, nie! Majka Jeżowska, festiwal w Opolu, 81 rok. To było między sierpniem 80 a grudniem 81. To no, tak rozumiem. Dla przypomnienia. I to za chwileczkę państwu się przyda, bo zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W czasie wakacji zdecydowałem się po ponad 26 latach sięgnąć wreszcie po wywiad, który przeprowadziłem z 34-letnim wówczas pieśniarzem, bardem Jackiem Zwoźniakiem. Rozmowę z nim nagrałem w swoim domu w styczniu 1987 roku. 18 czerwca minęło 25 lat od jego tragicznej śmierci. Dzisiejsza szuflada jest już siódmą jemu poświęconą. 81 rok był chyba w moim życiu najpracowitszym rokiem. Ja wtedy grałem potworne ilości koncertów. Było wielkie zapotrzebowanie na te piosenki, które śpiewaliśmy, a były to piosenki śpiewane o... Były to piosenki traktujące o rzeczach najprostszych. Ja tam nie wyciągałem jakichś bogojczyźnianych historii z okresu romantyzmu. W ogóle nie babrałem się w jakichś ciemnych zakamarkach naszej rzeczywistości, opisywałem po prostu rzeczy takie, jakie były. I tam znalazła się i piosenka o babci, i piosenka o milicji, i była piosenka o chlebie, i paru innych rzeczach. Po prostu były rzeczy pisane na gorąco. Mało tego, część z tych piosenek aktualizowałem. Tak jak się zmieniały po prostu wydarzenia, pamiętasz, że zmieniały się wtedy dosłownie z godziny na godzinę. I w 81 rok, pamiętam, graliśmy wtedy wspólnie z Waldkiem Chylińskim, no zakończyłem zamkniętym portfelem do połowy roku 82. Miałem zamówienia. I kiedy na przełomie 81-82 roku okazało się, że sprawa ta jest nieaktualna, no trzeba było zdecydować. Albo zająć się czymś innym, udać się na emigrację rzeczywistą czy wewnętrzną, albo po prostu otrząsnąć się i zacząć dalej być potrzebnym. No, postanowiłem skorzystać z tego ostatniego i skoro już coś się robi, to trzeba to robić solidnie i do końca. Napisałem nowy program, częściowo wykorzystując te piosenki, które nie straciły aktualności. I już w kwietniu czy w maju 82 roku, kiedy tylko było wolno, zaczęliśmy znowu występy. I znowu zaczęły się bardzo pracowite miesiące, głównie wakacyjne. Tutaj trochę zmieniły się moje doświadczenia, bo zacząłem do programu zapraszać innych ludzi. Waldek Chyliński wtedy wrobił się w zespół Kaczki z Nowej Paczki. Poszedł własnym torem. Zresztą mieliśmy już chyba siebie trochę dosyć. Ja natomiast do programu zapraszałem Marka Tercza, później Piotrka Bakala. Jeździł ze mną Marek Majewski, później Wiola Kozłowska. W najróżniejszych układach i składach. Przy czym jeszcze była taka historia, że szwagierka zafundowała sobie w międzyczasie dziecko, w związku z tym poszła na macierzyński, na jej miejsce przyjąłem koleżankę, która grała na klawiszach, była Fama w 83 roku i później były Łazy, które mi całkowicie wszystko w głowie przewróciły i tak mi zostało i oby to trwało jak najdłużej. Nagrywając w styczniu 87 roku tę rozmowę z Jackiem Zwoźniakiem, miałem zamiar wykorzystać się w swych ówczesnych audycjach w rozgłośni harcerskiej, czyli w programie czwartym Polskiego Radia. Pamiętajmy, że to był jeszcze tamten czas, a o meblu będącym okrągłym stołem jeszcze się nikomu nie śniło. Dlatego w naszej rozmowie nastąpiło jakby takie prześlizgnięcie się nad udziałem Jacka Zwoźniaka w przeglądzie piosenki prawdziwej Zakazane Piosenki, imprezie, która odbyła się w gdańskiej hali Oliwii między 20 a 22 sierpnia 81 roku. Jacek Zwoźniak z zespołem zaśpiewał tam m.in. świeżo napisaną przez siebie piosenkę zatytułowaną Najpiękniejsza w klasie robotniczej. Dodam tylko, że parę tygodni temu ukazał się trzypłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia Niepokorni, pierwszy przegląd piosenki prawdziwej Hala Oliwia, sierpień 1981 rok. Ale akurat piosenki, którą Państwu teraz proponuję, w tym albumie nie ma. Najpiękniejsza w klasie robotniczej. Jacek Zwoźniak. W czasach, gdy się naród zrywał, by się bić o rzecz największą, ktoś próbował opisywać pannę w klasie najpiękniejszą, że jest piękna jak Dantego Beatrycze. Wszystko to nad marnościami marność, bo najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Że nie zgwałci tajny agent, byle bałamutną strofą, tej zwyczajnej prawdy nagiej nie śniło się filozofom. A na pewno nie śnił o tym Friedrich Nietzsche, choć z pomyślą wiele spraw ogarnął, że najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Ranne ponad polską zorzę zapalała Matka Boska, choć sam Bóg nie wierzył w to, że tak na zawsze ma już zostać. Trzeba śpiewać o tym nam i trzeba krzyczeć, i nie pójdzie ten nasz trud na darmo, bo najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Niechaj hula wiatr po polu, niech kakao pije murzyn, a my walczmy do oporu stale, nie na przerwach dużych, innym klasom, co nam chcą założyć stryczek. Czas pokazać to na białym czarno, że najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. Najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność. No i to, jak Państwo słyszeli, jest również rok 81, tyle że Sierpień właśnie. Ale uwielbiam takie konteksty i powiem ci, że o ile konteksty nie są mi obce, o tyle tutaj w ogóle bym jakoś nie załapała tych skojarzeń. Naprawdę. A to daje do myślenia bardzo mocno. Dzięki. Jacek Zwoźniak i to nie wszystko jeszcze z archiwum Pawła Szeromskiego, jeśli chodzi o ten temat. A teraz co? Nowość? A teraz nowość. Jak minął dzień, tylko noc dzieli nas. Zamieniłem na sen to, co oddał mi czas. Życie ma róży smak, tylko jak z niej wywróżyć. Jak? Pytasz, jak minął dzień, dzieli nas tylko noc. Zawsze pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak je przeoczyć? Jak? Pytasz, jak minął dzień? Pytań więcej niż dni. Czasami myślę, że wiem, dlaczego, o co ten krzyk. Pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak je przeoczyć? Jak? Pytasz, jak minął dzień, pytań więcej niż dni. Czasami myślę, że wiem, dlaczego, o co ten krzyk. Chyba masz do mnie żal, bo jak cię mam zapomnieć? Jak? Czy już gdzieś to słyszałem. Tak, ale czasami nie, sobie mówimy, ale nie, i próbujemy sobie wersji, przypomnieć, gdzie. No nie właśnie. W tej wersji. Bo znakomicie państwo znają przecież tę piosenkę Tomka Wachnowskiego. Tutaj właśnie została zaśpiewana przez Szymona Zychowicza i ukaże się na płycie, drugiej solowej płycie Szymona Zychowicza, której premiera wielkimi krokami się zbliża. No jeszcze w tym miesiącu ma się ukazać ta płyta i to nas bardzo cieszy. No a przy tej okazji też warto powiedzieć, że Tomek Wachnowski świętuje w tym roku 30-lecie swojej działalności artystycznej i jeszcze też w październiku, dokładnie 17 października w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli w Krakowie, w ramach, uwaga, 50. Studenckiego Festiwalu Piosenki, odbędzie się taki koncert zatytułowany Tomek Wachnowski 30 po krakowsku, w którym oczywiście wystąpi Tomek Wachnowski, ale oprócz tego jeszcze na przykład Lidia Jazgar, która ten koncert poprowadzi, będzie Basia Stępniak-Wilk, Agata Ślazyk, Paulina Bisztyga, Marcin Daniec, Adam Ziemianin, Marcin Skrzypczak, no i także muzycy z zespołem Fortet. Także no, rozbudowane muzycznie wydarzenie jubileuszowe. No ale Szymon Zychowicz też mógłby wystąpić w tym koncercie, nawet ma już jedną przygotowaną piosenkę, jak państwo słyszeli. No to jeszcze jakaś komunikacja musi między artystami tylko nastąpić. Dodamy jeszcze, że będzie powtórka. Znaczy pewnie nie 100% powtórki tego koncertu Tomka Wachnowskiego, ale ta 30 będzie również obchodzona u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to troszkę później, w grudniu. No i kolejna nowa płyta, ale tę piosenkę to już znają państwo chyba na pamięć. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Taki tytuł będzie nosiła nowa płyta Roberta Kasprzyka. Ja myślę, że już można o niej mówić w czasie teraźniejszym. Nosi. Że już jest? Tak, co prawda... Ale u nas jeszcze nie ma. No, ale już została wysłana. Mm. Być może już nawet gdzieś tutaj na korytarzach w jakiejś redakcji leży, tylko naprawdę? Myśmy się jeszcze do niej nie dokopali. Ale 4 października, czyli w najbliższą sobotę, jest taka oficjalna premiera tego krążka, ale w tak zwanej przedsprzedaży jest już i można sobie zamawiać tę płytę przez internet po to, żeby ona tego 4 października w dniu premiery właśnie zdążyła dotrzeć. O, takie są najnowsze i najświeższe informacje. Ale Robert Kasprzycki nie wystąpi w koncercie Tomka Wachnowskiego? No ale może to jest jeszcze po kwestia Krakowsku? Komunikacji. Może. Czekaj, nie tak prędko. No dobrze. Bo jeszcze nie, moim zdaniem nie jest powiedziane ostatnie słowo. Poza tym, wiesz, inspiracja. Słuchają nas w tej chwili i się inspirują. Mamy kilka nowych piosenek, ale nie zdążymy ich zagrać Państwu dzisiaj. Zagramy tylko jedną, odtworzymy dla Państwa. I... No to jedno nagranie do nas właściwie dotarło i tak pomyślałem ciepło o Lenie Piękniewskiej, której dawno nie słuchaliśmy w audycji Gitarą i Piórem i też pomyślałem, że może coś przydałoby się, może będzie nowa płyta. Kto wie. Na razie to jest ta jedyna piosenka, ale jaka? Proszę posłuchać. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Nie jedno z marzeń tu prysło, nie jedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było i zawsze będzie szalone i wolne miasto. Szalone i wolne miasto. Szalone i wolne miasto. Może to koszmar dziecięcy, zmora upalnej nocy, kiedy następnym razem przyjdzie, otwórzmy Minęła północ, mamy już czwartek, 2 października. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. 3,5 miliarda będzie kosztować budżet spełnienie obietnic z exposé. One mieszczą się w tym limicie wydatków. Tak o tych pieniądzach mówi minister finansów. Po paru incydentach szefowa Secret Service odchodzi ze stanowiska. Czas na zmianę kierownictwa ochrony, uznał prezydent USA. Władimir Putin uspokaja Rosjan, nie ma planów, aby ograniczyć dostęp do internetu. Na początek zapewnienia ministra finansów są pieniądze na to, co w exposé obiecała Ewa Kopacz. To m.in. darmowe porady prawne, zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli, kolejne darmowe podręczniki, więcej lekarzy, uproszczenie systemu podatkowego czy wsparcie dla przedsiębiorców. Opozycja pytała, czy budżet państwa na to stać. Obawy te wieczorem po głosowaniach rozwiewał Mateusz Szczurek. Zapewniał, że realizacja tych obietnic kosztować będzie 3,5 miliarda złotych. Logika ustawy o finansach publicznych nakłada nieprzekraczalny limit wydatków. Ten limit wydatków zależy od sytuacji gospodarczej, od inflacji, od wzrostu gospodarczego, miejsca w cyklu koniunkturalnym i on stanowi nieprzekraczalną barierę. Stąd też te nowe wydatki związane z nowymi propozycjami, które szacujemy na około 3,5 miliarda złotych w 2016 roku, one mieszczą się w tym limicie wydatków. Minister przypomniał też, że w 2016 roku nie będziemy już płacić za samoloty F-16, a poza tym z każdym rokiem spadają wydatki na obsługę długu publicznego. Rządowy Kopacz wieczorem uzyskał wotum zaufania. Za zagłosowała nie tylko koalicja, także Twój Ruch. Małopolska policja poszukuje sprawcy zabójstwa w Andrychowie. Informacje w tej sprawie otrzymaliśmy na nasz adres reporter@polskieradio.pl. Do tragedii doszło po południu. Ofiarą jest 50-letni mężczyzna, a nastolatek podejrzewany o udział w tym przestępstwie jest poszukiwany. Potwierdza w rozmowie z Trójką podkomisarz Paweł Płotek z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Czy to było zabójstwo, czy to była samoobrona, trudno mi powiedzieć. Czynności trwają na miejscu. Mężczyzna jeden nie żyje, a drugi związany z tym zdarzeniem 17-latek jest poszukiwany. Do zdarzenia doszło w bloku, bardzo blisko komisariatu w Andrychowie. Policja jednak podkreśla, że tragiczne wydarzenia rozegrały się wewnątrz budynku. Przypominam, uruchomiliśmy nowy numer telefonu 2 2 5 3 2 9 oraz adres reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Tej dymisji należało się spodziewać. Rezygnację złożyła szefowa służb ochrony rządu Stanów Zjednoczonych. To efekt serii wpadek Secret Service, które mogły narazić na niebezpieczeństwo prezydenta Baracka Obamy. Szefowa Secret Service Julia Pearson złożyła rezygnację na ręce ministra bezpieczeństwa kraju. Dymisja została przyjęta. Rzecznik prezydenta USA Josh Earnest poinformował, że Barack Obama osobiście zatelefonował do Pearson, by podziękować jej za służbę. Ona poświęciła ponad 30 lat swojego życia pracy w Secret Service. Składając rezygnację, wzięła na siebie odpowiedzialność za niedoskonałości agencji. To świadczy o jej profesjonalizmie i charakterze. W ostatnich tygodniach doszło do dwóch poważnych wpadek Secret Service. W połowie września agenci pozwolili uzbrojonemu ochroniarzowi zatrudnionemu w prywatnej firmie jechać tą samą windą co Barack Obama. Kilka dni później weteran wojny w Iraku przeskoczył przez ogrodzenie Białego Domu i dostał się do środka przez otwarte drzwi. W przeszłości doszło także do ostrzelania Białego Domu z samochodu oraz kilku skandali obyczajowych z udziałem agentów Secret Service. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tragiczne doniesienia z Bułgarii. Do dwóch eksplozji doszło w zakładzie produkującym materiały wybuchowe i zajmującym się utylizacją broni. Zginęło co najmniej 10 osób. Wybuch nastąpił w zakładzie niedaleko miasta Vidin, prawdopodobnie podczas utylizacji min. Szef bułgarskiego MSW nie wyklucza, że liczba ofiar wzrośnie. Rosjanie mogą być spokojni. Władimir Putin nie odetnie im dostępu do internetu. Prezydent Rosji zapowiedział, że państwo nie zamierza ani ograniczać obywatelom dostępu do sieci, ani wprowadzać powszechnej kontroli. Wcześniej rosyjscy dziennikarze twierdzili, że władze opracowują warianty odłączenia Rosji od globalnej sieci. Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego Rosji omawiane były w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele obu izb parlamentu, rządu i służb specjalnych. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa rosyjskiemu segmentowi internetu, a także zagwarantowanie jego ciągłego funkcjonowania. Cytują Władimira Putina, rosyjskie agencje. Prezydent Rosji oświadczył też, że nikt nie powinien obawiać się ograniczeń w dostępie do przestrzeni informacyjnej. Jak podkreślił, w równej mierze dotyczy to osób fizycznych, firm i organizacji społecznych. Według gospodarza Kremla niektóre państwa wykorzystują internet dla osiągnięcia swoich celów polityczno-wojskowych. Putin stwierdził, że w ostatnich miesiącach notowany jest wzrost ataków cybernetycznych na Rosję. Zapowiadając obronę przed hakerami, ostrzegł jednocześnie operatorów portali, które propagują treści niezgodne z prawem, zwłaszcza terroryzm i ekstremizm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie to tyle, teraz jeszcze o pogodzie. to będzie chłodna noc. Na północnym wschodzie, tam zaledwie 2 stopnie, gdzieniegdzie niewykluczone przymrozki. Najwięcej na południu i na zachodzie do 12 stopni. Natomiast w górach, na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, deszcz może padać i to dość intensywnie. W dzień opady nadal na południu, poza tym słonecznie, od 14 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie, południu i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Po północy w programie trzecim, jak zwykle o tej porze, osobliwości muzyczne otwierają swe podwoje. Elżbieta Różycka i Wojciech Osowski. W tym gronie spędzimy czas do godziny drugiej, ale wydaje mi się, że chociaż rozpoczynamy naszym magazynem Dzień Polski, to uda nam się nieraz Państwa zaskoczyć. Proszę się więc przygotować na niespodzianki, a dla tych z Państwa, którzy słuchają nas przy komputerze, od razu informacja, że można z nami nawiązać kontakt. To do